0% i przez pół roku nie płacisz. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uzyskanie skierowania na test na koronawirusa będzie łatwiejsze. Zmiany ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Kolejne kraje wstrzymują szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Film Mank Davida Finchera, oscarowym faworytem, zdobył aż 10 nominacji. Nie brak też polskich wątków, bo o statuetkę powalczy operator Dariusz Wolski. Od teraz każdy będzie mógł samodzielnie zapisać się na test na koronawirusa bez konieczności kontaktu z lekarzem. Minister Adam Niedzielski powiedział, że nowa ścieżka testowania na obecność COVID-19 ma odciążyć podstawową opiekę zdrowotną. Uzyskanie skierowania będzie dużo prostsze. Musicie Państwo wejść na stronę gov.pl/dom. Na tej stronie znajduje się już formularz, w ramach którego jest konieczność odpowiedzenia na kilka pytań, które z jednej strony dotyczą sytuacji, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, ale z drugiej strony też podsumowanie pewnych objawów, z którymi macie Państwo do czynienia, i jeżeli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy pod wskazany numer w formularzu będzie oddzwaniał konsultant z infolinii. I w trakcie rozmowy potwierdzi tożsamość i wystawi zlecenie na wykonanie badania. W skierowaniu zostanie wskazany punkt drive-thru, w który będzie można wykonać testy na obecność COVID-19. Wyniki będą dostępne w internetowym koncie pacjenta. Kolejne kraje wstrzymują podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. Powodem są podejrzenia, że preparat powoduje zakrzepy. Producent, Europejska Agencja Leków oraz Światowa Organizacja Zdrowia powtarzają jednak, że nie ma powodów do obaw i że szczepionka jest bezpieczna. O szczegółach Wojciech Cygielski. Lista krajów, które wstrzymały podawanie szczepionki AstraZeneca, liczy już kilkanaście państw. W ostatnich godzinach decyzję taką podjęły Francja, Niemcy, Hiszpania i Kongo, a wcześniej m.in. Dania, Norwegia, Irlandia, Holandia, Włochy i Indonezja. Tajlandia natomiast właśnie wznowiła podawanie preparatu. Kontrowersje zaczęły się, gdy u kilkorga pacjentów w Danii i Norwegii po podaniu szczepionki wykryto zakrzepy. We Włoszech prokurator regionu Piemont zabezpieczył niemal 400 tysięcy dawek szczepionki po śmierci jednego ze świeżo zaszczepionych pacjentów. Światowa Organizacja Zdrowia tymczasem twierdzi, że nie ma powodów do obaw, bo nie ma dowodów na związek pomiędzy szczepieniami a zakrzepami. WHO uważa, że podawanie preparatu może być kontynuowane. Jutro ma zebrać się w tej sprawie zespół naukowców WHO, a w czwartek planowana jest narada Europejskiej Agencji Leków. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem pozwy przeciwko oskarżającym go politykom. Chodzi przede wszystkim o posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy zarzucają mu m.in. niejasne pochodzenie majątku oraz łączenie funkcji wójta z prowadzeniem działalności gospodarczej. Daniel Obajtek powiedział Polskim Radiu, że od rozliczania prezesa spółki Skarbu Państwa są organy publiczne, a nie opozycja. Jak podkreślił, ma pokrycie finansowe swoich inwestycji. A to świadczy o mojej kreatywności. Co? Prezesem Orlenu ma być osoba, która nie jest kreatywna, osoba, która nie umie zarabiać pieniędzy. Miałem permanentną kontrolę od 2011 praktycznie do 2013 z całej mojej kariery. Wszystkie moje akty notarialne, wszystko. I to kontrolowała prokuratura za czasu pana prokuratora Seremeta. To trwało praktycznie wszystko, łącznie z CBA, około 1,5 roku. Więc ja nie rozumiem. Opozycja nie wierzy nawet swoim czasom wtedy, kiedy sprawowała rządy. Posłowie KO zorganizowali dziś cykl konferencji prasowych w sprawie Daniela Obajtka, zarzucając mu, że wydawał więcej niż zarabiał i nie udokumentował tego w pełni. Zapowiedzieli też powołanie zespołu śledczego w tej sprawie. Pełny zapis rozmowy z Danielem Obajtkiem jest dostępny na portalu polskieradio24.pl. Film Davida Finchera Mank otrzymał najwięcej nominacji do Oscarów. Wśród kandydatów do tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej nie ma polskiej produkcji, ale nominację za zdjęcia otrzymał natomiast polski operator filmowy Dariusz Wolski. O szczegółach nasz korespondent Marek Wałkuski. Urodzony w Warszawie, a pracujący w Los Angeles Dariusz Wolski otrzymał nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze Świata. Opowiada on o losach weterana amerykańskiej wojny secesyjnej, który wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu nowego domu dla osieroconej dziewczynki. Polak będzie walczył o Oscara z autorami zdjęć do takich filmów jak Mank, Nomadland i Proces siódemki z Chicago. Wszystkie trzy zostały nominowane do Oscara za najlepszy film. W tym roku po raz pierwszy w historii aż dwie kobiety otrzymały nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za reżyserię. Chloe Zhao za film Nomadland i Emerald Fennell za obraz Obiecująca młoda kobieta. Spośród aktorek i aktorów Oscara powalczą w tym roku m.in. Anthony Hopkins, Chadwick Boseman, Frances McDormand i Viola Davis. W kategorii filmu międzynarodowego nominacje otrzymały obrazy z Danii, Hongkongu, Rumunii, Tunezji oraz Bośni i Hercegowiny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ceremonia wręczenia nagród 25 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Selekcjoner Paulo Sousa zdecydował i wybrał 27 piłkarzy, którzy przystąpią do przygotowań do meczów eliminacyjnych Mistrzostw Świata, w których zagrają z Węgrami, Andorą i Anglią. Są najważniejsi zawodnicy z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele. Znalazło się miejsce dla mało grającego Kamila Grosickiego. Trener daje szansę także Karolowi Świderskiemu. Są młodzi z Pogoni Szczecin, Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski. Spotkanie z Węgrami 25 marca. Tego samego dnia z Fukushimy w stronę Tokio ruszy sztafeta z olimpijskim ogniem. Taką informację podali organizatorzy Igrzysk Olimpijskich. Podczas inauguracji zabraknie jednak kibiców. Brakuje ich także na trybunach w piłkarskiej ekstraklasie. Na zakończenie 21. kolejki starcie drużyn, które walczą o utrzymanie. Przed meczem ostatnia w tabeli była Stal Mielec, przedostatnie pod Beskidzie Bielsko-Biała. Po meczu role się odwróciły, bo też Stal, przegrywając 0-1, odwróciła losy spotkania i wygrała 2-1, zasługując na pochwały trenera Leszka Ojrzyńskiego. Gratulacje dla naszych chłopaków. Mecz się nie ułożył po naszej myśli, bo popełniliśmy błędy nawet przy tej sytuacji, gdzie bramkę straciliśmy. Chwała chłopakom, że walczyli, nie poddali się, wyszliśmy na drugą połowę i odrobiliśmy start, już dowieźliśmy to do końca i z tego się trzeba cieszyć, że w końcu tutaj się przełamaliśmy, że mamy 3 punkty. Pod Beskidzie zamyka tabelę, Legia Warszawa jest na jej szczycie. W ligach zagranicznych Hiszpanii Barcelona wygrała 4-1 z Łeską. 767 mecz w barwach Barcy rozegrał Lionel Messi i pod względem występów zrównał się z rekordzistą Xavim. Na lodzie grają hokeiści i walczą o wejście do wielkiego finału. W rywalizacji do 4 zwycięstw GKS Tychy prowadzi 2-1 z Krakowią, a dziś Tyszanie wygrali 3-2. W drugiej parze po lodowej autostradzie w stronę finału zmierza GKS Jastrzębie. Dziś 4-1 i prowadzenie 3-0 z GKS-em Katowice. Następne spotkania jutro. I jeszcze siatkówka. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Siatkarek Chemik Police pokonał Grot Budowlany Łódź 3-1, a Radomka Radom przegrała z Legionowią 1-3. Kolejny sport jutro kilka minut po 7:00. Jutro zachmurzenie duże, ale będą też większe przejaśnienia. Do tego dojdą miejscami przelotne opady deszczu lub nawet deszczu ze śniegiem. Rano uwaga lokalnie na mgły. Przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst. To są serdeczne dźwięki, które zaczynamy z wysokiego C premierową piosenką Kasi Dereń 21. W martwym punkcie, w samym środku wielu strat, przeczekamy, snując myśli pełne ważnych dat. Pozostałość, skruszy niezachwiany głos, niezbyt ludzki, powszednieje, nieświadomy wciąż. Zapadamy w złudny sen, przesypiając to, co złe. Z której strony ktoś położy kres? Trafi mocniej, padnąc na stół. Wprost stworzy raj. Wyżej można spaść. Zatrzymajmy się choć raz. Zapatrzeni w sztuczne światła dzikich miast, wciąż nie wiemy, jak wygląda ten niejasny świat. Nieobecność. dni, nałogowo łachnąc zmian. Bez kontaktu, kiedy wzrok zatrzymał skrzętnie blask. Odsuwamy się od prawd, bezlitośnie rodząc strach. Zatrzymajmy się choć raz, niedostępni tak. Moim i Państwa gościem jest Skubas. Witam, witam. Ciekawy bumerang wydarzeń. Student wokalistyki jazzowej i rozrywkowej na Akademii Muzycznej w Katowicach odpowiada za album nazwany przez krytyków Powrotem do prostoty i autentyczności w polskiej muzyce rockowej. Ta definicja zawsze jakoś mnie tak śmieszyła. To powrót do prostoty, autentyczności, to trochę trudno to tak nazwać. Czy moja muzyka jest tak w 100% prosta? Na pewno chciałem, żeby była autentyczna i na tym mi bardzo zależało. I jazz może być autentyczny, i funk, i blues, i soul, i w zasadzie powinien być. A co do tej szkoły, studentem tam byłem nijakim, ponieważ były to studia zaoczne, licencjackie tylko. A ja już wtedy utrzymywałem się z muzyki, zacząłem się utrzymywać, więc bywałem tam rzadko. Nie miałem nigdy ciągot do programów takich rozrywkowych, w których akurat ty bywałeś, więc chciałem pójść gdziekolwiek, żeby dostać dowartościowanym, no i tam się udało mi za drugim razem dostać. Za pierwszym razem na moje miejsce dostał się Maciek Starnawski, z którym grałem w zespole przez parę lat, więc to też jest ciekawa historia. Ale jakby trochę nie miałem świadomości, gdzie idę i... To był jakiś taki pretekst, żeby trochę może poćwiczyć i ten jazz też zainteresował mnie przez chwilę i jazz wokalny w wydaniu na przykład Kurta Ellinga gdzieś był dla mnie pociągający, więc ja trochę liznąłem tego skakania po dźwiękach. Bardziej to było takie skakanie niż osadzanie się w tych dźwiękach, takie mam teraz wrażenie z perspektywy, ale na pewno zetknięcie z tematem w ogóle około jazzowym, bo ja tam chciałem śpiewać jazz, ja nie chciałem tam śpiewać popu, bo taka muzyka mnie zbyt interesowała, więc na pewno trochę mnie to rozwinęło. Natomiast nie chcę teraz tutaj publicznie wydawać osądów na temat tej uczelni, bo tak naprawdę mogę wydać osąd na temat swojego podejścia do tej nauki. Wolałbym od tego się trzymać z daleka, żeby ktoś nie został urażony na przykład. Ale nie dostałem od szkoły niczego oprócz dyplomu, który w sumie leży do odebrania, bo jakaś karta jest biblioteczna, nie podpisana, i dwóch wspaniałych przyjaciół, czyli Maćka Starnawskiego i Bartasa Szymoniaka, i ludzie są zawsze cenniejsi od dyplomów. Zobaczymy, czy Państwo znajdą w takim razie jakieś konotacje jazzowe w utworze z płyty, o której na samym początku mówiliśmy. Ponoć prostota, na pewno autentyczność. Wilcze Łyko. Znam swoje myśli, prowadzą mnie, tak jak prowadzę cię sam. Wciąż jestem czysty, a czuję się, jakbym coś brał. Budzą mnie nerwy trujące jak wilczego łyka krzew. Kwitnie mi w oczach czerwony krzak. Przelewam krew, gdy za późno. wstać lub się powalić. Szukam na próżno sam jakiś dym. Co jeszcze może się stać? Boję się, bo dobrze wiem, że nie usnę ci. Znam swoje miejsce pośród spór, bawię się z nimi w cyrk. Połykam ognie, pozdrawiam lwa, dresuję psy. Zaciskam zęby ostre jak bym, pożar to zastyd. Czekam na chwilę tak silną, by zwalić mnie z nóg, gdy za późno wstać lub się powalić. Szukam na próżno sam różnych miejsc. Co jeszcze może się stać? Boję się, bo dobrze wiem, że nie usnę. Gdy za późno by wstać i się powalić, jeszcze na próżno strach. Boję się, co jeszcze może się stać. Boję się, bo dobrze wiem, że nie pójdę spać. Kubas jest moim i Państwa gościem i zabiorę go w takie przemyślenia. Smolik, Nowika, Envy, Kaja. Powiedz, z którymi z tych artystów jest Ci najbardziej nie po drodze? Mimo współpracy. I chodzi o stylistykę, estetykę. To jest trudne pytanie, bo to trzeba byłoby określić, co znaczy po drodze i nie po drodze. Najbliżej było mi zawsze chyba do Enwiego, jeśli chodzi o taki gust, o klimat i bycie fanem takim tych produkcji autorskich. Takie mam wrażenie, bo może zacznę od Smolika, to jest ciekawa taka, czyli nie od początku, ale jak dostałem propozycję do grania w jego zespole, to nie miałem w pierwszej chwili takiego odczucia, że kurczę, że będę grał z gościem, którego płyt słucham. Nie? Mhm. Ale miałem poczucie, że wchodzę na bardzo wysoki level, jeśli chodzi o właśnie już performance, zaplanowana trasa i profesjonalizm. Więc to są takie niuanse, ale na przykład z Andrzejem mi bardzo było po drodze, bo dzięki niemu się strasznie dużo nauczyłem, też mogłem się utrzymać dzięki temu w Warszawie, ponieważ ta propozycja spowodowała, że przeniosłem się z Lublina do Warszawy. Ale wcześniej była Nowika, która z kolei właśnie usłyszała mnie w klubowym świecie i poprzez Enwiego, którego już byłem wtedy fanem, bo widziałem, jakie rzeczy robi. No dla mnie to był szok, żeby było śmieszne. Teraz zaczęliśmy pracować nad czymś z Nowiką. 2 tygodnie temu po długiej przerwie się usłyszeliśmy, a Envy dawał mi tydzień temu korepetycję z produkcji muzycznej. Więc niesamowite jest, że też po latach potrafimy się spotkać w innych obszarach kreatywności. Wydaje mi się, że tak, że muzyka Kai jest chyba najbardziej mi odległa, jeśli chodzi o taką stylistykę. Aczkolwiek no, jej talent wokalny no, przykrywa wszystkich tych innych artystów, więc jakby tego się nie da tak... Mówię o tym dlatego, że wyliczyć. To, co proponujesz jako artysta, jako skubas na swoich płytach, według mnie jest bardzo oryginalne, bardzo określone i masz swój język. Czasem ciężko jest po prostu artystom, którzy mają bardzo doprecyzowany język muzyczny, czy właśnie taką stylistykę, wysmakowanie, odnaleźć się w kooperacjach z innymi artystami, no bo to zawsze jest jakiś kompromis najprawdopodobniej. Ja kilka kompromisów poczyniłem w swoim życiu i myślę, że ta uczelnia muzyczna też była takim kompromisem i ta chwilowa taka chęć współpracy z Kasią też była takim kompromisem za cenę właśnie poczucia, że jest się wartości wartościowym, czy lubianym, czy potrzebnym. Dzisiaj wiem, że to kompletnie nie jest potrzebne, żeby robić swoje, że być może gdyby ktoś wtedy inny się pojawił w moim życiu, kto by mnie poprowadził, to bym nie szukał, bo nie trzeba śpiewać w chórku u Kai, żeby się poczuć potrzebnym muzykiem, muzycznie, czy tak? Muzycznie, albo być przyjętym, czy oklaskanym, jak sam zresztą wiesz, przez chwilę w jakimś tam programie tak. Talent Show, bo potem ten program się kończy i jest jakiś wielki... Złoty kurz opada. Więc jakby mam wrażenie, że dopiero te poszukiwania muzyczne, które trwały parę lat, już te własne, bo wcześniej też miałem okazję pracować z Atanasem Balkowem, świetnym pianistą, muzykiem, kompozytorem filmowym, i ta płyta w kajaksie nie ukazała się. Na przykład to jest taka ciekawostka, może wielu ludzi nie wie. I to byłby materiał, który na przykład tobie mógłby się bardziej spodobać w twojej stylistyki. Mhm. Czyli ja też szukałem takie rzeczy, nie? Dyplom w Katowicach grałem ze swoimi autorskimi kawałkami, właśnie z Atanasem, z Wojtkiem Traczykiem, z Ułanem i z chórkiem, w którym była Kasia Piszek, Maciek Sarnowski i kolega Mielczarek. Także też w takim około popowo-soulowym świecie też gdzieś tam poszukiwałem, więc to, że wróciłem do akordów ogniskowych wręcz, tylko właśnie, do czego to jest powrót? Powrót do Nirvana Unplugged, czyli do moich korzeni muzycznych. Wszystko to, co robimy, jest wynikiem tej miłości nastoletniej. Takie mam ciche wrażenie. U mnie ta miłość to jest gitarowe granie, ale to też jest hip-hop, to też jest drum and bass, to też jest Prodigy. Fajnie, że to się wszystko jest w stanie kiedyś połączyć i że się to wszystko ze sobą przeplata, bo muzyka to jest właśnie jak ocean, że wszyscy pływamy w wodzie jakiejś, nie? Tak. No, jak ocean albo jak cały kosmos. Do kosmosu z Kubasa zapraszam Państwa już w tej chwili. Spogląda Jasia w oddali. Ciągle trwa. Nie ma go już w nim wcale. Choć przenieść się tam by chciał. Odkąd podąża w nieznane. Śnią jego. Co się mieni w otchłani, niewielkie jest jak jego łza. Czas, który mierzył latami, znika za mgławicą. Rok 2020 to dla artystów bardzo wielka niepewność, czy niewielka pewność tego, co może się z nami wydarzyć. Ale Skubas w takim roku wydaje płytę pod tytułem Duch. Jak twój duch, Masia? Gdybym nie przetrzymał tej płyty, Staram się unikać takiego plucia sobie w brodę, nie? Że jakbym wydał rok wcześniej, to by było... No, wszystko byłoby lepiej, no tak. Ta płyta jest fotografią moich ostatnich 6 lat. Zawsze starałem się właśnie, żeby ta autentyczność wyrażała się 1:1 w związku z moim życiem, co być może też nie jest zawsze dobrym pomysłem, bo niektórzy robią piosenki uniwersalne, które mają każdemu gdzieś służyć, a nie kawałek o przygarnięciu psa. No. Kto wie, może jest taki patent właśnie na to, że twoje najbardziej intymne doświadczenia mogą być bardziej uniwersalne niż te takie oklepane historie, które teoretycznie wszystkich spotykają. Być może jesteśmy bardziej podobni niż nam się wydaje. Jest to możliwe. W każdym razie proces pisania tekstów w moim przypadku trwa najdłużej, stąd też te pewnie kilka lat przerwy. Decyzji o czym to ma być, to jest jakby taka najważniejsza rzecz. Natomiast jakby samo nagranie i sama praca jest kwestią właśnie posadzenia 4 liter w pandemicznych, jak się okazało, w warunkach i no ale to, co przyszło później, czyli tydzień przed premierą płyty musiałem pożegnać się z pięknym plakacikiem z 12 koncertami na nim. Mhm. Starałem się oczywiście robić rzeczy, na które mam wpływ i ciągle tak jest, więc w żadnej depresji absolutnie nie znalazłem się, bo depresja to jest słowo takie ogromne. Ale myślę, że my wszyscy, czy tam większość z nas ma jakieś takie poczucie izolacji mentalnej. Nawet jak miałem koncert online niedawno w Krakowie i pojechaliśmy w 3, to było dla mnie święto jakieś takie, że zmieniliśmy miejsce, że coś się działo, że jakaś była interakcja. Ale i tak najbardziej brakuje oczywiście interakcji z ludźmi, bo nawet jeśli grasz koncert dla 30 osób, To widzisz ich reakcję, czujesz to. Tak, no, można pogadać z nimi i chociaż to już chyba tak nie wróci, mam wrażenie, do końca. Może wróci? Ja jeszcze mam dużo nadziei. No ale cóż, pogody ducha życzę. Duch z Kubas. Duch żyje we mnie mglisty gdzieś, gdzie nie istnieją czas i zmysły. Oku rozpalonym błyskiem drży, gdy sobą jestem najprawdziwszy. jasne promienie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skubas jest moim i Państwa gościem. Czy kiedyś zdarzyło Ci się wyciągnąć gitarę w centrum miasta i po prostu grać? Chyba za granicą. Jakoś za granicą czułem się bardziej... Anonimowy? Swobodny właśnie? Nie, anonimowy to ja się, to ja jestem. Niestety, niestety. Ale jakoś tak, to, taka aura była bardziej sprzyjająca. Raz wyciągnąłem, pamiętam, że z Julią Iwańską zagraliśmy utwór w przejściu podziemnym gdzieś koło centralnego. Szarość, ten nasz wspólny utwór. I pamiętam, że nawet chyba do refrenu nie doszliśmy, zanim przyszła ochrona. Więc to takie mało sprzyjające. Ale no myślę, że... I pamiętam jeszcze właśnie gdzieś to było przy rynku głównym warszawskim, że jest taka tablica zakaz gry na instrumentach. I tam jakiś koleś też stał i nawet fajnie grał. Ale przyszli, go przepędzili. Więc Warszawa jakoś mi się nie kojarzy z graniem. Szczerze. Kraków bardziej. To ja postaram się i Państwa, i siebie przenieść w taki wirtualny obraz, kiedy jesteśmy na Placu Zbawiciela i Skubas wyciąga dla nas gitarę. Papierowe uszy. to utwór Skubasa, który ma dla mnie najbardziej intrygujący tytuł. O co tu chodzi? Papierowe uszy są historią miłości między człowiekiem a zwierzęciem. I to też jest takie wspomnienie dosyć ciekawe, pewnej intensywności w moim życiu, bo dużo się działo w 2012 w moim życiu emocjonalnym i też zawodowym i to się zbiegło z wizytą na stacji w okolicy Płońska bodajże właśnie w takiej zimowej aurze psina przybłąkała się gdzieś w okolice tej stacji benzynowej i to była bardzo szybka decyzja. Czasami człowiek rozważa czy mieć dzieci, czy nie mieć, czy kupić mieszkanie, czy nie, czy będę miał psa takiego i takiego, a to był szybki strzał i uznałem, że warto by było to zawrzeć w jakimś kawałku. Akurat ten utwór był taki najbardziej oniryczny i jazzowy trochę i wydawało mi się, że ta historia świetnie tutaj się wpasuje i rzeczywiście ten pies bardzo moje życie rozświetlił. Dzięki niemu, a w zasadzie dzięki niej, bo ma na imię Bajka, zacząłem biegać. Okej. Ale takich codziennych przebłysków miłości to jest sporo, mógłbym tego wymieniać, więc taka reminiscencja. No zobaczymy, jak papierowe uszy wpasują się w tę porę. Znają Państwo już historię, która się za tym kryje. Ja jestem tym poruszony, zbijam pionę wszystkim posiadaczom czworonogów. Choć nie chcę cię nazywać stróżem, śledzisz każdy mój ruch. W kolorze biegniesz białorudym, kiedy przekraczam próg. Ilekroć swoje oczy mrużę, co błyszczące są jak miód, zatapiam cały w nich niepokój, niewypowiedzianych słów.

Skubas jest moim gościem, zgodził się na rozmowę oraz na podzielenie się swoimi inspiracjami. Właśnie teraz pytanie, czy to są inspiracje z najnowszych tygodni, dni, coś, co wpadło ci w ucho niedawno, czy wracasz do utworu Oscara Jerome? To jest akurat bardzo świeża rzecz, którą odkryłem, więc jestem na etapie eksploracji tego artysty, więc chciałem się z Państwem podzielić. Wspólnie posłuchamy Sun for Someone. 2013 rok. Dwie nominacje do Fryderyków, w tym jedna nominacja za najlepszy utwór pod tytułem Lino Skoczek. Czujesz, że takie nagrody mimo wszystko, poza dowartościowaniem się, wpływają jakoś pozytywnie na rozwój artystyczny, czy potrafią właśnie sprawić, że wiesz, trochę osiada się na laurach? Wiesz, to ja tych nagród nie dostałem, więc trudno mi jest tak się do tego odnieść. Na nominacja już tak, wiesz, już było w ogródku, już witam się z wąską. Każda pochwała, każda nagroda jest czymś takim nobilitującym, no ale pytanie, czy jak nie ma tych nagród, to czy chcesz to dalej robić? I to jest chyba najważniejsze. To co jest takim głównym motorem napędowym z Kubasa do tego, żeby wyciągać gitarę, pisać kolejną piosenkę? Jakieś takie mam smutne poczucie, że nic innego, nawet nie to, że nie umiem robić, bo pewnie umiem wiele rzeczy różnych, ale że nic innego nie chcę robić. I to jest też bolączka. Oczywiście odradzam stosowanie tego w domu. Bo można się porównać z lepszymi, chociażbym na przykład się porównał wokalnie z tobą, to bym sobie mógł powiedzieć, kurczę, to po co ty tam śpiewasz, nie? Ale chyba chodzi o tą drogę właśnie, nie? Że bycie artystą czy twórcą, nie mam jakiegoś problemu ze słowem artysta, to jest jakaś droga i nie da się z niej zejść. To da się wykoleić, ale to jest misja, to jest rodzaj miłości. I na przykład tej miłości takiej, żeby brać tej muzyki, jak kiedyś brałem tak wiele, to nie ma we mnie teraz, ale ona zmieniła formę. Mhm. Więc rzeczywiście biorę tą gitarę i wolę po prostu włączyć nagrywanie czy syntezator i rozwijać się w tym kierunku, niż siedzieć na mediach społecznościowych. No, ja mam to całkiem tak. Zdrowo akurat. Gitara właśnie, to fajnie, że poruszyłeś ten temat, że teraz w tym momencie, w tych czasach, gdzie wielu ludzi, w tym ja, jest wlepionych w ekrany, to jak sobie siadam wieczorem w kuchni i sobie biorę kawałek drewna do ręki i sobie coś nucę pod nosem, to jest jakiś taki rodzaj medytacji, takiego święta. Więc też właśnie oderwanie się od elektroniki, kontakt z drewnem i z metalem. Gitara, akustyczny instrument, po prostu potrzebujesz te struny, to drewno, dwie ręce i po prostu wyobraźnia. Tak, może dodam na końcu, że to jest taka dosyć ciekawa anegdota, że zaczynałem od gitary elektrycznej i akustyk nigdy nie był mi po drodze. I jakoś tak czułem, że na tym akustyku nie będę grał, że ktoś tam gra lepiej na tym akustyku, że to jest taki trudniejszy instrument, że kiedyś wystarczyło, że uderzyłem w E na przesterze i to samo grało, a akustyk trzeba było jakoś się wysilić bardziej. I on do mnie przyszedł i nie chce się oderwać. I dalej będzie taką moją bazą, chociaż to nie wykluczam, że chciałbym troszeczkę od właśnie klawisza też powychodzić, w którym jestem dużo słabszy niż w gitarze. No to nowa inspiracja, inny akord i więcej nagle inne barw, melodii. No. Tak. Cóż, ja po pierwsze dziękuję ci, że się zgodziłeś spotkać. Dzięki wielkie. To jest ekstra. Na koniec myślę, że jest jeden zawód, który jest do zawodu artysty dość podobny. I usłyszą państwo utwór o tym tytule. No, Lino Skoczek.